Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 11 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed południem spotkanie premiera z samorządowcami w sprawie koronawirusa. Policja pomoże w kontrolach osób objętych kwarantanną. Donald Trump na razie nie podda się testom na obecność patogenu. Jak donosi nasz korespondent, mógł mieć kontakt z zakażonymi osobami. Przed południem odbędzie się spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego z samorządowcami w związku z koronawirusem. Na spotkanie zostało zaproszonych m.in. 20 prezydentów największych miast oraz 16 marszałków województw. Rozmowy odbędą się w kancelarii premiera. Wcześniej, bo o 9:00 odbędzie się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z powodu rosnącej liczby przypadków koronawirusa w Polsce. Wieczorem w województwie lubelskim potwierdzono 22 zakażenie. Stan pacjenta jest ciężki. Policja włączy się do kontroli osób objętych kwarantanną. Mundurowi co najmniej raz dziennie zapukają do mieszkań osób objętych kwarantanną, potwierdzą ich obecność i zapytają o potrzeby. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że osobista kontrola to działanie wynikające z walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. W niektórych krajach łamanie zasad kwarantanny było niestety powszechne i doprowadziło do sytuacji, którą Państwo możecie obserwować. To nie jest czas, kiedy możemy wyjść do sklepu czy wyjść z psem na spacer. To jest czas, kiedy musimy być w domu. Policjanci będą dokonywać kontroli w miarę możliwości bez kontaktu bezpośredniego z osobą, która przebywa w kwarantannie, mówi komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk. Nie będziemy wymagać pokazania dowodu osobistego. To sprawdzenie rozpocznie się po przyjeździe na miejsce od kontaktu telefonicznego. Następnie będziemy dążyć do bezpiecznego potwierdzenia obecności. Policja zaznacza, że kontroli będą dokonywać umundurowani policjanci, którzy poza potwierdzeniem obecności zapytają też o potrzeby osób przebywających w kwarantannie, a także w miarę możliwości postarają się im pomóc. Przemysław Lis, Polskie Radio. Donald Trump nie widzi potrzeby poddania się testom na koronawirusa, mimo że miał kontakt z osobami, które przechodziły kwarantannę. Prezydent USA obiecał, że przebada się, jeśli takie będzie zalecenie lekarzy. Marek Wałkuski. W ostatnich dniach prezydent Trump spotkał się z co najmniej trzema politykami, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną koronawirusem podczas konferencji konserwatystów CPAC w Waszyngtonie. Żaden z nich nie ma objawu zarażenia. Wszyscy poddali się dobrowolnej kwarantannie. Biały Dom poinformował, że prezydent nie poddał się testom, ponieważ nie miał dłuższego kontaktu z osobą chorą. To żaden problem, mógłbym to zrobić, ale nie widzę powodu. Czuję się znakomicie. Rozmawiałem z bardzo utalentowanym lekarzem Białego Domu i powiedział mi, że nie ma potrzeby przeprowadzenia testu. Nie mam żadnych objawów, niczego. Mając 73 lata, Donald Trump jest w grupie podwyższonego ryzyka poważniejszej choroby w przypadku zarażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne USA nie rekomendują jednak testów Amerykanom, którzy nie mają objawów i nie byli w kontakcie z osobą, której stwierdzono obecność patogenu. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 1200 fotografii ułożonych w panoramę rozdzielczości blisko 2 miliardów pikseli. NASA opublikowała najdokładniejsze w historii zdjęcie Marsa. Jego autorem jest łazik Curiosity. Fotografia została stworzona w formacie 360 stopni, dzięki czemu oglądając ją czujemy się, jakbyśmy faktycznie stali na powierzchni czerwonej planety, mówi Kuba Bochiński ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Niesamowicie wysokiej jakości zdjęcie. Gdybyśmy założyli takie gogle VR-owe, obejrzeli się dookoła, to moglibyśmy poczuć, jakbyśmy byli na tym Marsie. Co ciekawe, zresztą zajęło sporo czasu, żeby w ogóle to zdjęcie zrobić. Na Marsie, żeby zrobić takie zdjęcie w tak wysokiej jakości, programiści, którzy obsługują tego łazika, dali mu zadanie, spędź parę dni kawałeczek po kawałeczku, przesuwając kamerę, robiąc zdjęcie, po czym zajęło im wiele, wiele dni, żeby w ogóle te zdjęcia ze sobą połączyć. Zdjęcia zostały zrobione w szczególnym miejscu, dodaje Piotr Witek z planetarium Niebo Kopernika. Krater Gale, w którym znajduje się łazik, był jakieś 3,5-3,8 miliarda lat temu wypełniony przez potężne jezioro. Ten krater ma średnicę mniej więcej taką jak województwo pomorskie, więc wody tam było naprawdę dużo i obecnie wspina się na zbocza góry Eolis Mons właśnie po to, żeby zbadać historię tego jeziora i zmian klimatu. Obszar, w którym się obecnie znajduje, jest obszarem, gdzie na przykład znajdują się minerały ilaste odłożone w glinach na dnie tego dawnego jeziora. A panoramy Marsa można zobaczyć na stronie internetowej NASA. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie ciepło, od 7 stopni na wybrzeżu do 12 na południowym zachodzie. Do tego jednak sporo chmur z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy kraju. Miejscami opady deszczu, szczególnie na południu Polski, na szczytach Tatr opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest Apteka Nocna. Witają Państwa Elżbieta Różycka, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Przywitała Was grupa Apteka w piosence Każda Minuta. Ten tekst powinien Was oderwać od szarej rzeczywistości. Teraz już zapominamy o tym wszystkim, co nas trapi i przechodzimy do następnego etapu naszego słuchowiska muzycznego, w którym dzisiaj dużo smakołyków jest przygotowanych i zaczniemy od norweskiej formacji Reisop w miksie Twin Duke'a White'a What Else Is There?

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podobno drzewa nie mówią nic, tak przynajmniej brzmi tytuł następnej piosenki w wykonaniu Meli Koteluk. No niemniej jednak z tego, co ostatnio czytałem, najnowsze badania naukowe właściwie udowadniają, że jakiś kontakt ze sobą drzewa nawzajem mają. Nie wiem, czy się kontaktują z krzakami również i z jakimiś porostami, czy z trawą też rozmawiają. Niemniej jednak między sobą kontakt utrzymują, ostrzegają się przed zagrożeniami, ale w tym wypadku licencja poetyka, oddajmy głos tej, która właśnie ten tekst napisała. Mela Koteluk, dlaczego drzewa nic nie mówią? Zapach wyczerpanych słów, alfabetu ról, tak niewiele, klucz i zamku brak. Chowa to, co jest. Ktoś zbyt bardzo chciał siłą opanować własny strach. Ty nie trać z oczu jej twój głos. Złamany powiedz, że to pochopnie. Ty nie trać z oczu jej twój. A teraz odwołamy się do lat, przełomu lat 20. i 30., bardziej już w latach 30. Jest to oczywiście wyobrażenie ludzi, którzy żyją w XXI wieku. Jak wyglądał ten przełom tych lat 20. i 30. XX wieku, także prawie 100 lat wcześniej. Ale jest to, myślę, bardzo taka plastyczna, zobrazowana sytuacja w piosence Zu Ast zu Staub. Jest to też dedykowane wszystkim tym, którzy lubią oglądać filmy obrazujące tamten okres. To jest akurat tutaj przedstawiany Berlin w takim serialu Babylon Berlin, który zresztą dosyć miło się ogląda. Niemniej jednak ta muzyka robi, proszę Państwa, grę i posłuchajmy Zu Asche zu Staub Severia. Gesetz zu Asche, zu Staub, zu Asche, doch noch nicht jetzt. Asche zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunder warten, doch noch nicht jetzt. Wunder warten bis zuletzt. Das bloße Haschen nach dem Wind, wer weiß es schon genau. Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du frisst nun deine Wahl. Na przestrzeni tysięcy lat potrzeby ludzi się nie zmieniają pod pewnymi względami. Nawet upłynięcie 10 tysięcy lat też nie zmienia niektórych potrzeb, takich jak na przykład picie płynów czy jedzenie. To jest wszystko oczywiste, ale też i są potrzeby duchowe i w tym wypadku każda dekada przynosi nowe gatunki muzyki, które są szufladkowane przez dziennikarzy, redaktorów muzycznych, tych, którzy rzeczywiście muzykę lubią, albo tych, którzy się tylko nią zawodowo zajmują, w sensie takim szufladkowania właśnie, nazywania, wymyślania określeń, segregowania, generalnie robienia takiej archiwizacji, to może już później, ale głównie takiej buchalterii, przekładania tego wszystkiego w taki uporządkowany, a to przecież w zasadzie jest bardziej chaos jakiś taki, z którego pojawiają się nowe rzeczy i tutaj w tym wypadku zachowam się jak właśnie dziennikarz muzyczny. To jest gatunek alternatyw neopsychodeliks Australii, proszę Państwa. Niejaki Angus, który jest jednoosobowym projektem muzycznym, który się nazywa Dope Lemon. I posłuchajmy piosenki pod tytułem Honey Bones. She got it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lana Del Rey, moi drodzy, teraz będzie dla was śpiewała. Kompozytorka, poetka, autorka tekstów. W obrazku do piosenki, którą puszczę, jest, występuje piękna Salma Hayek, która tańczy akurat w knajpie. Wszystko dzieje się oczywiście na Dzikim Zachodzie. W zasadzie nie wiadomo, czy to jest Meksyk, czy to jest pustynia Nevady, czy w każdym bądź razie jest to oczywiście, wszystko dzieje się w filmie od zmierzchu do świtu. Główni bohaterowie wpadają do knajpy, gdzie grasują wampiry, ale to jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, może sobie to obejrzeć. Posłuchajmy Lana Del Rey i piosenka pod tytułem Cola. Sorry. powiem taką ciekawostkę na temat Lana Del Rey, że jest to zlepek dwóch takich zestawów. Pierwszy jest Lana Turner i tutaj Turner jest wyrzucony, zostało sama Lana, a druga część jej pseudonima wzięła się od Forda Del Rey i tutaj tylko Ford został wyrzucony, także została Lana Del Rey i to jest właśnie ciekawe, takie luźne podejście do całej sytuacji. Proszę Państwa, polecam takie nastawienie do życia, które nie robi problemów. Jest to w sumie ciekawa historia, którą zawsze można opowiedzieć w każdej sytuacji. Dopiero co słuchaliśmy takich nastrojowych, pięknych piosenek. No nie byłbym sobą, gdybym nie zaproponował czegoś, co podniesie nam ciśnienie. Dopiero co słuchaliśmy nowej epki grupy z Krakowa, która się nazywa Stone Error, którą zresztą bardzo lubię wam puszczać. Posłuchajmy nowych piosenek nagranych z zupełnie świeżutkich. To jest pełna premiera. Piosenka pod tytułem Synchronicity One. Dziękuję bardzo za wysłuchanie Apteki Nocnej. Dziękuję Państwu Elżbieta Różycka, Piotr Kordaszewski oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. Zapraszam za tydzień, a na koniec Prodigy.